Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, jest 16. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Nie ma potrzeby, by zawieszać w Polsce szczepienia preparatem AstraZeneca. Sytuacja jest monitorowana. Włosi ogłaszają całkowity lockdown w kraju na czas Wielkanocy. Oszustwo na pracownika banku. Mieszkanka Włodawy straciła co najmniej 50 tysięcy złotych. Nie ma w tej chwili sygnałów, żeby szczepionka firmy AstraZeneca była niebezpieczna, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że Europejska Agencja Leków wydała oświadczenie, w którym pisze, że powikłania zakrzepowo-zatorowe i zgony Duńczyka oraz Austriaka nie były powiązane bezpośrednio ze szczepionką. Kilka krajów wstrzymało jednak szczepienia preparatem AstraZeneca. W Polsce sytuacja jest monitorowana na bieżąco, dodał Michał Kuczmierowski. Dzisiaj nie ma informacji o tym, że te przypadki, które wystąpiły właśnie w Austrii, mogłyby wystąpić w tej chwili w Polsce. Także jeżeli tylko tego typu podejrzenia zostaną tutaj uprawdopodobnione, również podejmiemy takie decyzje. Z tego co wiem, inne kraje zrobiły to prewencyjnie. W naszym przypadku takiej potrzeby nie ma. Dziś do Polski przyjechała kolejna transza preparatów firmy AstraZeneca, prawie 150 tysięcy dawek. Dziś także odnotowano 18 775 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 351 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który był rano gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, mówił, że podczas trzeciej fali pandemii więcej osób młodych choruje, a często przebieg choroby jest bardzo ciężki. Przebieg choroby jest zdecydowanie gwałtowniejszy i gorszy. Widziałem wiele młodych osób, którzy trafiają do szpitala z procentem zajętości płuc 20, a po trzech dniach to jest prawie 70. To naprawdę jest bardzo niepokojące. Obecnie średnia wieku osób przebywających w szpitalu to 62 lata. Włoski rząd w związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną podjął decyzję o znacznym zaostrzeniu restrykcji sanitarnych. W czasie świąt wielkanocnych na terenie całego kraju będzie obowiązywał całkowity lockdown. Wiadomo, że od poniedziałku w całym kraju poza Sardynią zaostrzone zostaną środki bezpieczeństwa. Przypuszczalnie 12 z 20 regionów Włoch będzie objętych reżimem czerwonej strefy, czyli całkowitym lockdownem. Zamknięte będą wszystkie szkoły, bary, restauracje i sklepy poza sprzedającymi artykuły pierwszej potrzeby. W czerwonej strefie znajdzie się cała północ Włoch, Kampania i być może Latium ze stolicą w Rzymie. Od 3 do 5 kwietnia, a więc w okresie świątecznym, w czerwonej strefie znajdzie się cały kraj. Maksimum 2 osoby dorosłe z dziećmi poniżej 14 roku życia będą mogły raz dziennie odwiedzić rodzinę lub znajomych na terenie tego samego regionu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Andrzej Duda powołał zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie legislacji dotyczącej wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Zespołem będzie kierował profesor Piotr Kruszyński, a sekretarzem zespołu został prezydencki doradca Paweł Mucha. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych środowisk. Są konstytucjonaliści, praktycy, przedstawiciele środowisk politycznych i prawniczych. Doradca prezydenta Paweł Mucha zwracał uwagę, że główną bolączką wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań. Dlatego sędziowie pokoju będą się zajmować drobniejszymi sprawami. Kwestia odpowiedniego podziału i przypisania tych spraw to jest kwestia skrócenia czasu na oczekiwanie na rozstrzygnięcie we wszystkich rodzajach spraw. Profesor Piotr Kruszyński powiedział, że sędzia pokoju będzie musiał mieć odpowiednie kwalifikacje. Wystarczy, jeżeli to będzie prawnik, oczywiście z odpowiednim stażem, no nie może być tak, że dzisiaj Jan Kowalski zdał egzamin magisterski, od jutra już jest sędzią pokoju. Musi mieć odpowiedni staż, odpowiednie przygotowanie. Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na przyszły tydzień. Weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mieszkanka Włodawy w województwie lubelskim padła ofiarą oszusta podającego się za pracownika bankowego. Wstępnie straty oszacowano na prawie 50 tysięcy złotych. Oszust w rozmowie telefonicznej wmówił kobiecie, że jej konto zostało zhakowane i powinna zainstalować aplikację, przez którą sprawdzi jej konta. Następnie namówił ją, aby zainstalowała aplikację, przez którą ma zalogować się na wszystkie swoje konta bankowe, mówi Elwira Tadyniewicz z policji we Włodawie. Zaczęła otrzymywać SMS-y z banku, które dotyczyły podpisania pożyczki oraz dokonywanych przelewów. Została poinstruowana przez rozmówcę, że są to zaległe wiadomości z hakowania i należy je kopiować, a następnie odsyłać pod podany przez niego numer. Całą tą sytuację na szczęście przerwał pracownik infolinii bankowej, który zadzwonił do kobiety, ponieważ zaniepokoił się dokonywaniem przelewów na konta zagraniczne. Wszystkie konta poszkodowanych zostały zablokowane, a pożyczki i przelewy zareklamowane. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz od 5 do 10 stopni, nad ranem od minus 1 na wschodzie do plus 4 na zachodzie. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale będą też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu śnieg, lokalnie możliwe burze. No i wszędzie silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O matko szefie, udźwigniemy taki zakup? Z takim rabatem sam się udźwignie. Szef to mistrzu rywania okazji. Mistrzostwa rabatowe w euro. Rekordowe rabaty. Do 80% taniej. Tylko do wtorku. 58 cali Philips za 3199. Taniej o 400 zł. Pralka Samsung Slim za 1299. Taniej o 300 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Yeah.

trudnej i wyczerpującej wspinaczce. Można powiedzieć, że najwyższy szczyt Karakorum zimą został zdobyty. K2 bez wyjazdu do Karakorum zdobył Jacek Łapiński, gość piątkowego Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak wygląda droga do sławy, to mogę powiedzieć państwu ja. Trzeba kierować się na Lubuskie, powiat wschowski, tam trzeba pytać o sławę i sławnego jej mieszkańca. Jak pan sobie radzi z taką popularnością? No to minęło dopiero 24 godziny, także to w ogóle jestem zaskoczony skalą rozgłosu tego naszego przedsięwzięcia, mojego i syna. No to dodam tym słuchaczom, którzy nie słyszeli jeszcze o tym przedsięwzięciu, a liczę, że nie ma takiego słuchacza. Wspiął się pan na drewnianą wieżę widokową Joanna, położoną w miejscowości Święte, to jest nieopodal Sławy, aż ile razy? 200? 247 razy, żeby osiągnąć 1611 metrów, czyli szczyt Karakorum. Na stopnie to przeliczyliśmy, bo te stopnie nam się tam śniły przez pół dnia, 48 412 stopni. A słyszałem, że syn na którymś się potknął. Się potknął na, nie wiem, pewnie nie pamiętam, którym, ale na 7200 wysokości choroba kolanko pokonała. Panie Jacku, jak trzeba się przygotować, żeby zdobyć wieżę widokową aż 247 razy? Trzeba być czynnym sportowo. Natomiast ja oprócz tego jeszcze byłem na dwóch wyprawach w Meksyku w styczniu i w lutym byłem na 4000-nikach i 5000-nikach w ekwatorze. Także tutaj aklimatyzację miałem solidną, żeby nie dostać tutaj obrzęku płuc i obrzęku mózgu. Byłem przygotowany na wejście na to wieżę. No właśnie, bo nie tylko zdobywa pan wieżę, ale także jest pan miłośnikiem gór, o czym przed chwilą powiedział. A jakieś kolejne plany, wyzwania, coś już panu szykują włodarze miasta? Włodarze miasta jesteśmy cały czas w kontakcie, reprezentujemy włodarzy, czyli Sławę, na różnych szczytach. Mamy kilkanaście szczytów zdobytych na kilku kontynentach. Patronat Sławy również rozpoczęliśmy koronę Europy. W dobie pandemii jest nam ciężko akurat zdobyć tą koronę Europy, bo jest to państwo zamkniętych, ale robimy co możemy. Także chodzimy po różnych górach. A w tej chwili ja będę jechał z podróżniczką i naszą himalajską Moniką Witkowską w czerwcu, bo Monika będzie zdobywała K2, a ja będę jechał do pierwszego obozu, przez Baltor, pewnie też powrót. Warto dodać, że państwo na wieżę wspinali się i za dnia, i także nocą. Nocleg jak wyglądał i czy była przerwa jeszcze na jakiś posiłek? Przedsięwzięcie to miało wyglądało tak, jakbyśmy zdobywali prawdziwe K2. W związku z tym były odpowiednie buty, odpowiednie raki, czekan, uprząż, odzież, również spory. Namioty mieliśmy rozbite w lesie pod wieżą i korzystaliśmy z tego, co mieliśmy w naszym obozie. Czyli posiłki, wszystko było gotowane na kuchence gazowej. W nocy było minus 6-7, ale tak wspominałem, mieliśmy odpowiednie śpiwory i jakoś się nam się udało przetrwać. Tym bardziej, że jak było już chłodniej, to wchodziliśmy sobie na wieżę, mieliśmy również stołówki, bardzo przyjemnie się wchodziło. A na końcu czekał na państwa wspaniały widok, bo podobno ten zapiera dech w piersiach, jeśli chodzi o tę wieżę widokową. Panie Jacku, proszę przyjąć gratulacje. Gratulujemy i pomysłu, i realizacji. Co najważniejsze, we wspinaczce weszli państwo bez tragarzy i bez dodatkowego tlenu, co tym bardziej się docenia. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.

zwiewnym urokiem kroków, zachwyceni wnikliwie w swoje oczy sobie patrzymy. Pisze pani Marzena, dzieląc się swoim wierszem w internecie. Idealnie ten wers pasuje, proszę państwa, do tych muzycznych emocji, które w Trójce przed chwilą gościły, ale też spoglądając przez okno do dzisiejszej aury. No nie jest wesoło. Chociaż w niektórych częściach naszego kraju na razie sporo słońca. Oj, od chociażby w Wielkopolsce, ale chciałem powiedzieć, gdzie dzisiaj silnie powieje. Silny wiatr dzisiaj na Pomorzu. Mocniej zawieje też w Łódzkiem i w Wielkopolsce. To w tych częściach naszego kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał specjalne ostrzeżenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Szybkie i łatwe domowe porządki? To możliwe, bo w Lidlu akcja błysk i mnóstwo niezawodnych produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. W lidlowych, czyli niskich cenach. Na przykład kapsułki do prania Persil Duocaps 72 sztuki, tylko 41,99. 59 groszy za jedną kapsułkę. Oraz ręcznik papierowy Floralis XXL. Jedynie 6,99. Tak, 6,99. Twój dom będzie lśnił czystością. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Pamiętam, jak mówili na mnie: z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej, wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. W Trójce. Znają Państwo Wąchock? No pewnie, bo to stolica wszystkich sołtysów w naszym kraju. Przynajmniej z dowcipów. W całej Polsce sołtysów mamy ponad 40 tysięcy. Wiele z nich to kobiety. Co prawda to wczoraj sołtysi polscy mieli swoje święto, ale my przyglądamy się, jakie mają obowiązki i dlaczego podejmują się tej społecznej, no i jakby nie było, historycznej roli sięgającej średniowiecza. Z sołtysami w Łódzkiem rozmawiała Marzena Grzelak-Plewińska. Przez lata instytucja sołtysa ulegała znaczącym zmianom. Od osoby pobierającej głównie podatki od mieszkańców wsi po swoistych włodarzy swoich małych ojczyzn. Od lat też sprawowania tej funkcji podejmują się kobiety, jak Krystyna Smarzyk z miejscowości Gajewniki Kolonia w gminie Znójska Wola. Wieś od dawna nie miała mężczyzny sołtysa, ponieważ pani Krystyna jest już trzecią z kolei sołtyską tej miejscowości. W sumie kobieta ma dużo obowiązków w domu, no i jeszcze jest dużo obowiązków wśród mieszkańców. Ja uwielbiam pracę społeczną. Uwielbiam kontakt z ludźmi. Cieszę się z tego, że na przykład jest coś zrobione, coś naprawione, coś polepszone. Moja kuzynka była sołtysem przez 15 lat w Rakowicach. Dobrze wspomina, bardzo dobrze. Sołtysi od dawna już nie ograniczają się do roli biura podawczego. Angażują się w pozyskiwanie grantów sołeckich, organizację wydarzeń czy urządzanie miejsc integracji dla mieszkańców swoich miejscowości. Drogi były robione, to walczyło o tego, krawężniki, o wszystko. Pomaga przy utrzymywaniu porządku, pomaga przy nowo powstałych placach zabaw dla dzieci. Oświetlenie też stara się, pomaga razem z radnymi, żeby poprawić oświetlenie. Stara się o asfalty i tak dalej. No jest potrzebny dobry sołtys. Na razie dobry sołtys. Zaangażowanie sołtysów sięga nawet dalej, o czym mówi członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński. Gdy wręczałem w jednej z gmin w sołectwie 10 tysięcy wsparcia z samorządu województwa łódzkiego, sołtys przekazał swoją działkę po to, żeby był zbudowany plac zabaw, po to, żeby dzieci miały się gdzie bawić. Sołtys Kowalówki pod Wieruszowem Wacław Żbikowski walczy z kolei z zaśmiecaniem swojej okolicy, dając po prostu dobry przykład. Boli mnie to, że to tak jest zaśmiecane, nieładnie to wygląda i postanowiłem sobie to zbierać we woreczki czy w reklamówkę. No i wrzucałem do swojego tam kubła, którego opłacam. Widzą mieszkańcy, że ja tam jak nie krzewy wycinam, to tam coś robię, to trawy gdzieś tam, no ciągle coś tam gdzieś, no chcę pokazać, żeby to było ładnie na wiosce wyglądało, żeby ta czystość była. Mieszkańcy wsi Łosieniec pod Sieradzem mają nawet swoją sołtysówkę. Tak właśnie nazwali wiejską świetlicę. Odbywają się zebrania ze wsi, sołtys organizuje, czy tam jakieś spotkania. Mieszkańcy, którzy chcieliby pochwalić się przedsiębiorczymi sołtysami lub wypromować swoją miejscowość poprzez ich działanie, mogą zgłosić kandydatury w konkursie Sołtys na Plus województwa łódzkiego. Promuje tak zwaną kulturę polskiej wsi, tradycje. Przy okazji mam nadzieję, że się przyczynimy również do promocji naszego województwa łódzkiego właśnie w tej społeczności lokalnej, tej wiejskiej, tej tradycyjnej. Gdyby nie wieś, to miasto już dawno by, proszę Państwa, umarło. Wielką wspólnotę buduje się od sąsiedztwa, więc warto kibicować wszystkim sołtysom, a każdy ze wsią ma takie miłe wspomnienia. Od choćby wakacyjne wyjazdy, Państwo pamiętają jakąś wyjątkową miejscowość i taki wyjazd, który zapadł na całe życie w pamięć? 2 2 7 3 z wielką przyjemnością poznamy tę historię. Ponadto wszyscy kochamy wieś, bo na wsi wiosna się zaczyna. Za chwilę o przylocie pierwszego bociana do Polski. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. I wasn't there. hipnotyzujący The Weeknd, Save Your Tears w Trójce. Na ich przylot co roku czekamy z wytęsknieniem, dlatego tak wiele radości sprawia nam widok pierwszego bociana. Są, proszę Państwa, sygnały, że bociany pojawiły się już w kilku miejscach w Polsce, między innymi na Podlasiu w okolicach Juchnowca Kościelnego. Dwa bociany widziałam. No tak, na wysokości stacji Lewickie. Leciały, krążyły, latały. Akurat jechałam samochodem od razu, no już tak może bardziej czuję się, że to już jednak idzie ta wiosna. Fajnie! Widzieliśmy. No leciały, para. No może trochę za wcześnie przyleciały, zimno jest, mróz. Co roku za wcześnie przylatują, zawsze marzną. Tu sąsiada, tam na ogrodzie jest Ignato. To znaczy ja jego widziałam plecącego dwa razy. Sąsiady mówią, że tu już na gniazdzie siedzi. No o tej porze bardzo dziwnie jest. Mówię, że po zwiastowaniu tej bocian na gniazdzie stanie. O, takie przysłowie. To wcześniej jeszcze, no. A tutaj w samej Wólce bardzo dużo tych gniazd jest. Lubicie te bociany chyba? No lubimy, no jedno. I sześć gniazd jest. No i wszystkie zajęte są, no, co roku. Czyli co, czekamy na następny? Tak, no. A jak to się przekłada na dzietność u was w wiosce? Słabo. Producentów nie ma. Nie ma u nas młodzieży. Jesteśmy w Wólce. Tu pan Andrzej akurat na posesji zagnieździł się pierwszy w okolicy bocian. Może to nie to, że się zagnieździł, bo jest tu od kilkunastu lat. Nie wiem, czy to ten sam. Raczej nie. Ale co roku jest mile witany i co roku coraz wcześniej przylatuje. Pytanie, czy nie za wcześnie w tym roku akurat, biorąc pod uwagę warunki pogodowe. Jak to zwierzę, chyba wie lepiej, bo bywało tak, że stał na gnieździe i śnieg walił z jednej i z drugiej strony, ale przeżył. Chyba wie, co robi. Dla nas to wielkie szczęście i cieszymy się, że doleciał do nas szczęśliwie, bo to daleka podróż. Też słyschałem, że jeżeli bocian jest głodny, to schodzi i podchodzi do ludzi. Także jeżeli nie będzie sobie dawał radę, to mu pomożemy. Czytamy o tym, co on tam je i prawdopodobnie będzie dostawał kurczaki. Ale co roku daje sobie radę. No, przylatuje mniej więcej w tym samym czasie, jest jeszcze zimno. Akurat przywiózł zmianę pogody, także pewnie będzie cieplej. Zwiastun wiosny, a wiosna to wiadomo, radość, ciepło. Mimo tej pandemii to jakaś tam iskierka nadziei, że życie ciągle toczy się dalej. No też z bocianami wiąże się jeszcze jeden taki przesąd. Dzieci, jak to tutaj wygląda? To wygląda bardzo dobrze, mam dwóch synów i oczekuję wnucząt. Może kiedyś i ten bocian zrobi to, co powinien zrobić i przyniesie mi tego wnuka. Na poszukiwania bodźka wybrał się Marcin Mazewski. Możliwe, że takich Wojtków w kraju jest już znacznie więcej, ale my czekamy na Państwa sygnały, bo Państwo wiedzą lepiej. Tylko podobno żaby niepocieszone. Oh, sweet child. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.